Masud Shoari z płyty Shabahang. Tak brzmi prawie cała pierwsza część tego dwuczęściowego albumu. Ta pierwsza część grana w Dasgachu Esfahan. Trzy dodatkowe koraliki, trzy dodatkowe perły udało się słuchaczom Radia Teheran dorzucić. To dobrze, tak sobie myślę, bo zostaje nam jeszcze trochę czasu na inną muzykę. Pozostałe dwa fragmenty, no cóż, nie miały szczęścia na naszym pięknym sznurze pereł nie mogą dziś się pojawić. Ale dzięki temu, a jeszcze może powiem, żeby nie było, że tak sobie sam dodaję te perełki, że to było od pana Łukasza, który pisze, że o tej porze dnia, nocy może słuchać takiej muzyki, może nie bez końca, ale na pewno bardzo długo, proszę zaliczyć mój głos na tak. Pan Robert pisze, dodając tak naprawdę do swojego poprzedniego maila, i z tego powodu właśnie miło się odsłuchuje później raz i drugi i trzeci audycję, gdy potrzebuje się innej muzyki z tak zwanym innym DNA, więc zdecydowanie dłuższa wersja, ten głos także został zaliczony na tak. Także głos Nikifora, który pisze, że jego jeden głos liczy się razy 333, no to tym razem nie mogło się wydarzyć, ale dzięki temu możemy się spotkać za to z fragmentem płyty Shahrama Gholamiego i Pejmana Haddadiego, a zatem będzie to duet na barbat i tonbak. To niejako powrót do fragmentu płyty Sara Agidiego, której słuchaliśmy przed Masudem Shoarim. Tam opowiadałem, że to muzyka tak naprawdę komponowana przez santurzystę Javida Afsarego Rada z udziałem też muzyków norweskich. No i chyba też się spodobało, więc chyba też kiedyś do tej muzyki jeszcze wrócimy. To trio muzyków Javid Afsari, Rad, Shahram Gholami i Pejman Haddadi ma na swoim koncie jedną płytę wspólnie nagraną, to album Bahar, czyli Wiosna. I tę płytę poznaliśmy kiedyś w Radiu Teheran, może tak to powiem, to nie jest płyta, do której wracamy, ale niewątpliwie od samego początku do samego końca kiedyś się pojawiła. No, brak nam czasu na wracanie do płyt, które były. Zresztą audycje Radia Teheran, jak przypomina też właśnie pan Robert, są gdzieś tam w świecie internetowym do odsłuchania. A zatem, jeśli sytuacja tego nie wymaga, to chwilowo w tym momencie do nagrań już prezentowanych nie wracamy. I dzięki temu możemy sięgnąć po fragmenty, których jeszcze nie było. To będzie fragment płyty akurat, której przed tygodniem już słuchaliśmy. To znaczy, to nie będzie ten fragment, to będzie ta sama płyta. Fragment będzie inny album Dajreha, czyli koła, kręgi, tak pewnie można by próbować to przetłumaczyć. Obaj panowie, czyli Shahram Gholami i Pejman Haddadi, spotkali się na kilku innych płytach, nie tylko na albumie Na tropach Rumiego, Salara Agiliego z muzyką Javida Afsarego Rada, ale też choćby na płycie, którą także mamy przesłuchaną w Radiu Teheran i wydaje mi się, że to nawet więcej niż jednokrotnie, przynajmniej w jej fragmentach. To album Ye Cruz, czyli Jeden Dzień, nagrany też z hinduskim muzykiem Radziewem Chakrabortim. Jest też także płyta Homayuna Shajariana, Ey Janeman Biman Maro, czyli jak już tytuł wskazuje, to muzyka z poezją Moulany. Tutaj Pejman Haddadi pojawia się jako część zespołu Dastan, który tak naprawdę akompaniuje Homayunowi Shajarianowi, a Shahram Gholami także jako gość na tej płycie się prezentuje. Natomiast album Dajreha, ten, po który sięgniemy teraz po raz wtóry, to ich już wyłączne dzieła. Zatem Shahram Gholami barbat, Pejman Haddadi tonbak. To nie będzie aż tyle tej muzyki, ile pierwotnie miało się pojawić, ale słuchacze Radia Teheran sami wybrali Masuda Shoariego w zamian. Thank you. Sahra Ngolami Pejman Haddadi, fragment płyty Dire Ham z roku 2014, czyli sprzed 4 lat. Ale czy to ma jakieś znaczenie, czy ta muzyka nie mogła powstać równie dobrze 1300 lat temu na przykład, albo wczoraj? Tak właśnie brzmi gra na barbacie i na tonbaku w duecie. Wracam sobie jeszcze myślami do Imasuda Ashariego i Sahra Agiliego, obaj w nie najgorszej formie, co najmniej zaprezentowani dziś w Radiu Teheran. Jeśli ich wspólna nowa płyta ma w sobie coś z tego ducha, no to może być naprawdę bardzo dobra płyta Sahra Agiliego. Bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl. Słuchacze piszą: dziękuję oczywiście bardzo. Natomiast nikt nie napisał, że w środę w Krakowie wystąpił Alireza Gorbani. Ja się o tym koncercie dowiedziałem w czwartek późnym wieczorem i to na dodatek myśląc, że odbywa się w sobotę, więc już miałem wszystko przygotowane, że już właśnie kupuję bilety na transport do Krakowa i żeby sprawdzić, czy zdążę tego samego dnia jeszcze wrócić do Warszawy, odpuszczając sobie ewentualnie koncert Alima Kasimowa, który tego samego dnia występował. No, wreszcie zauważyłem, że ten koncert jednak nie jest w sobotę, tak jak mi się wydawało przez jakieś 2 godziny organizowania wszystkiego, tylko odbył się tak naprawdę w środę, zatem nie udało mi się na nim być. Choć z tego, co widzę, to był to dokładnie ten sam zestaw, jeśli chodzi o repertuar, jak koncert, który odbył się w Warszawie w roku 2015. Alireza Gorbani, przepraszam, był zatem w Polsce, jeśli dobrze liczę, już po raz trzeci, o ile pamiętam go dobrze, z koncertu z Poznania. Tam przyjechał z poezją Moulany. Pamiętam go też dobrze właśnie z tego koncertu warszawskiego, z wyborem pieśni miłosnych sprzed trzech już niemal lat, no ale niestety na tym koncercie w Krakowie nie udało mi się być. Oba te występy, mam tu na myśli tak naprawdę te repertuary, jeden z poezją Moulany, drugi z wyborem pieśni miłosnych, to tak naprawdę muzycznie dzieło Samana Samiego, grającego na kamęcze. Widzę, że w Krakowie, podobnie jak w Warszawie, na tarze grał Milad Mohammadi, to inaczej niż na płycie, na którym gra Mehdi Amini. No i na perkusjonaliach zagrał w Krakowie ten sam wykonawca, który gra na płycie, czyli Zakaria Yusefi. To odmiana wobec tego, co było w Warszawie, gdzie mieliśmy Husajna Zahawiego, kurdyjskiego muzyka. Możemy sobie wyobrazić, jak ten koncert w Krakowie brzmiał, chyba że ktoś był i powie. Wracając do tejże właśnie płyty z wyborem pieśni miłosnych w wykonaniu wokalnym Alirezy Gorbaniego i kompozycjach Samana Samimiego. Parła se ku desek zanychiszem cierdzi. Alireza Gorbani, to on śpiewał. Muzyka Saman Samimi to studyjna wersja tego, co w minioną środę można było usłyszeć w Krakowie na tamtejszym festiwalu Etno Kraków Rozstaje bodaj. Tak on się nazywa. Bardzo żałuję, że nie udało mi się na ten koncert dotrzeć, ale to zwykła niewiedza tylko i wyłącznie sprawiła, choć gdybym wiedział wcześniej, że koncert jest w środę, pewnie akurat i tak nic nie udałoby się z tym zrobić. W finale naszego dzisiejszego spotkania Hosiar Hayam będzie grał na pianinie, klasycznie wykształcony muzyk, a towarzyszyć mu będzie może nawet nie tyle przed chwilą słyszany, ile wyobraźni możemy sobie próbować to tak wyobrazić, że Milad Mohammadi grający w Krakowie kilka dni temu tak naprawdę. Ale to właśnie on będzie towarzyszył Hosiarowi Hayamowi grając na tarze. Tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie, które zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. Thank you. program Trzeci